Εσείς με πόσα θα είστε εντάξει για τον χαμό του δικού σας ανθρώπου? Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλή εβδομάδα. Ξεκινώ από εδώ σήμερα. Μίκης Θοδωράκης, Γρηγόρης Μπηθηκότσης και Γιώργος Εφέρης στους στίχους, αν σήμερα 13 Μαρτίου του 1900 η γέννηση του ποιητή. Να γαλινέψουμε λίγο στην αρχή, γιατί μετά έχω να σας πω πιο δύσκολα. Κράτησα τη ζωή μου, κράτησα τη ζωή μου, ταξιδεύοντας ανάμεσα σε κίτρινα δέντρα, κατά το πλάγιασμα της βροχής. Σιωπηλές πλαγιές φορτωμένες με τα φύλλα της οξιάς, καμιά φωτιά στην κορυφή τους βραδιάζει. Κράτησα τη ζωή μου, λοιπόν, εδώ είμαστε, Δευτέρα 13 ο Μάρτιος. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Πίσω σελίδες.gr είναι το site που μπορείτε να στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα και να βλέπετε τις προηγούμενες εκπομπές. Και να ακούτε μάλλον τις προηγούμενες εκπομπές. Και νομίζω ότι σήμερα θα χρειαστώ την βοήθειά σας. Cigars. Think if you act like a man, you can alter his wheel. You can make it in this world without that blood on your heels. Μεγάλες οι διαδηλώσεις, μεγάλες οι συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα ξανά και χθες Κυριακή, και ίσως όχι σε τέτοιο μέγεθος όσο την προηγούμενη Τετάρτη, αλλά τα ραντεβού είναι απανωτά. Την Πέμπτη που μας έρχεται έχει απεργία πανελλαδική και προφανώς το αντικείμενο της συγκεκριμένης απεργίας είναι η δικαίωση, η πλήρης διαλεύκανση των όσων έγιναν για να φτάσουμε στην τραγωδία των Τεμπών, η οποία ακόμα μας κατατρέχει, ακόμα μας βαραίνει και νομίζω θα μας βαραίνει για πολλά χρόνια. Το μόνο βάλσαμο, και χρησιμοποιώ όχι τυχαία τη συγκεκριμένη λέξη, είναι οι κινητοποιήσεις, είναι ο κόσμος αυτός, αυτές οι χιλιάδες ανθρώπων που βρίσκονται εκεί, ειδικά νέων ανθρώπων που βρίσκονται στο δρόμο και ζητούν τα αυτονόητα, δικαίωση, δικαιοσύνη και απόδοση ευθυνών. Και όχι, δεν εννοούν, σας διαβεβαιώ, δεν εννοούν τον σταθμάρχη. Έχω πάρει αρκετά μηνύματα για την υπόθεση της επίθεσης στον Γιάννη Βαρουφάκη. Και περιμένετε δικαίως το μαντεύει και ο Χρήστος, ότι πολλοί θα με έχουν ρωτήσει και λόγω της θέσης, της σχέσης, αν θέλετε, εν πάση περιπτώσει, καλό είναι να το θυμίζω που και που. Κοιτάξτε, είναι λίγο λεπτή η θέση μου σε αυτό, αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα ζήτημα δημοκρατίας και θα μου επιτρέψετε. Πρέπει να σας πω προκαταβολικά ότι όσο πηγαίνουμε, όσο βαραίνει η κατάσταση προς τις εκλογές, θα χρειάζεται όλο και περισσότερο, θα έρχεται μπροστά μου όλο και περισσότερο η ταύτιση ενός χώρου, ενός πολιτικού, μιας πολιτικής οντότητας με έναν άνθρωπο που κάνει μια εκπομπή στο ραδιόφωνο, που στέκεται μπροστά σε ένα μικρόφωνο. Και σας ομολογώ ή σας υπόσχομαι, αν θέλετε, ότι όταν αυτή η ταύτιση θα είναι αναπόφευκτη, μάλλον για λίγο καιρό θα σταματήσουν οι πίσω σελίδες. Γιατί θέλω να την αποφύγω, γιατί θέλω να ξεχωρίζω αυτά τα δύο καπέλα. Ωστόσο, αυτά θα τα πούμε τότε, όταν θα έρθει η ώρα αυτή. Για το περιστατικό στα Εξάρχεια, όχι, δεν είναι αυτό το κεντρικό θέμα της σημερινής εκπομπής, δεν είναι αυτό το δύσκολο θέμα που θέλω να σας περιγράψω. Όμως έχω να σας πω μία-δυο φράσεις, όπως ίσως θα περιμένατε. Είναι ένα πολύ περίεργο περιστατικό. Είναι ένα περιστατικό το οποίο νομίζω ότι μας βάζει όλους σε σκέψεις, πέρα από το να καταδικάσουμε τη βία και λοιπά, φεύγω πολύ γρήγορα, από αυτό προφανώς καταδικάζουμε τη βία. Αλλά όχι επειδή είναι στο Βαρουφάκι, επειδή είναι οπουδήποτε. Μισό λεπτό. Το ζήτημα έφυγε από το να καταδικάσουμε τη βία και πήγε στο ποιος ήταν αυτός που άσκησε τη βία. Ο ίδιος ο Γιάννης Βαρουφάκης βγήκε και είπε ότι δεν ήταν αναρχικοί, δεν ήταν συλλογικότητες, δεν ήταν κινηματικοί, δεν ήταν κομμουνιστές, ήταν μπράβοι της νύχτας. Και μετά συλλαμβάνεται ένας πιτσιρικάς 17 χρονών που δηλώνει αναρχικός ή τουλάχιστον είναι γνωστός ως αναρχικός, όπως λέει ο Θεοδωρικάκος, και άρα αποδομεί το αφήγημα του Βαρουφάκη που λέει: ορίστε φίλε μου, τι μπράβοι της νύχτας και τέτοια, αναρχικοί σε δίραν στα Εξάρχεια. Λοιπόν, και περιμένουμε και άλλες δύο, έχουν ταυτοποιηθεί λέει, αλλά δεν έχουν συλληφθεί, άλλες δύο συλλήψεις, ενώ έχει βγει και ένα βίντεο που περίπου δείχνει τι ακριβώς έγινε εκεί στο εστιατόριο Γιάντες στα Εξάρχεια την Παρασκευή το βράδυ. It's a love that has no past. Don't let me down. Λοιπόν, οι δύο φράσεις οι δικές μου είναι οι εξής. Πρώτον, ο Βαρουφάκης και το Μέρα 25 τον τελευταίο καιρό, τουλάχιστον τα τελευταία 4 χρόνια, μιλούν με πολύ υψηλούς τόνους και δείχνουν με ονόματα το ποιος είναι υπεύθυνος για το που φτάσαμε εδώ σε αυτή τη χώρα. Και δεν εννοώ μόνο του τα άλλα κόμματα ή την κυβέρνηση, εννοώ και μια ολιγαρχία, εννοώ κάποια ονόματα ανθρώπων όπως η κυρία Βαρδινογιάννη που πήρε το ογκολογικό νοσοκομείο, όπως ο Περιστέρης με τις άδειες, όπως ο Αλαφούζος που έκανε μήνυση στον Κλέωνα Γρηγοριάδη. Δεν συνηθίζονται, ξέρετε, αυτά. Τι θέλω να πω, υπάρχουν πολλοί που ενοχλούνται αυτή τη στιγμή από τον Βαρουφάκη και από το Μέρα 25. Έχω την αίσθηση ότι στον πάτο-πάτο της λίστας αυτής είναι η αναρχική ή αυτό που ονομάζουμε αναρχία. Και ξέρετε, δεν το λέω εγώ, το λένε οι ίδιοι αναρχικοί, τουλάχιστον στις τοποθετήσεις τους που είδα, στις δημόσιες παρεμβάσεις τους μετά το περιστατικό, καταδικάζουν οι ίδιοι την κίνηση αυτή ως φασιστική κίνηση. Δεύτερη σκέψη. Ποιος κερδίζει από όλο αυτό? Δηλαδή είσαι σε μία τεταμένη κατάσταση, είσαι σε μία εντυνόμενη οργή, έχεις χιλιάδες ανθρώπους στον κόσμο, στον δρόμο, και έχεις μια κυβέρνηση με την πλάτη στον τοίχο, έχεις μια κυβέρνηση που έχει στα χέρια της το αίμα 57 ανθρώπων, μια κυβέρνηση απολογούμενη, έναν υπουργό που παρετείται και συζητάμε για το αν θα είναι ξανά υποψήφιος, ενώ θα έπρεπε να συζητάμε για το αν θα είναι κατηγορούμενος. Έχεις λοιπόν αυτό το σκηνικό και ξαφνικά η λαϊκή οργή, αν θέλετε να το πω έτσι, ή τέλος πάντων αυτή η κοινωνική αγανάκτηση, βρήκε κάπου να εκφραστεί, ρε παιδί μου, επιτέλους, και να πέσουν και δυο ψηλές. Μερικοί το λένε και με αυτόν τον τρόπο. Και ποιος είναι αυτός ο Βαρουφάκης? Θα ήταν και ο ίδιος και η του Μέρα 25, θα ήταν πάρα πολύ αφελής για να πιστέψουν ότι είναι τυχαίο το περιστατικό αυτό. Ακόμα και αν είναι αναρχικοί ή αναρχικοί σε εισαγωγικά αυτοί που το κάνανε. Και αν θέλετε και ένα τελευταίο, ίσως να πρέπει να κοιταχτούμε λιγάκι όλοι για το πώς σε τέτοιες ακριβώς περιόδους, για το πώς ακριβώς σε περιόδους κοινωνικής αναστάτωσης, να το πω έτσι, τι όμορφα που δουλεύει αυτό το κομμάτι που μπορεί να αυτοπροσδιορίζεται ως αναρχικό, αλλά που καμιά φορά μπορεί να ξεπηδάει και μέσα από τις τάξεις των ΜΑΤ και τελικά να κρύβεται μες στη Βουλή. Θυμάστε τους αγανακτισμένους, την περίοδο εκείνη, πόσο καλή δουλίτσα κάνανε τα παιδιά αυτά. Θα μου πεις, θεωρίες συνωμοσίας, έχεις να μου αποδείξεις ότι ο 17χρονος ήταν πράκτορας της αστυνομίας? Τι είναι αυτά που λες? Όχι, δεν έχω να αποδείξω τίποτα. Και το καλύτερο, ξέρετε, δεν χρειάζεται να αποδείξω τίποτα. Εγώ λέω ότι βλέπω τα πολιτικά γεγονότα, τα πολιτικά παράγωγα ενός γεγονότος, και όπως πηγαίναμε με την παλιά λογική follow the money για να βρεις ποιος έχει κάνει την κουτσουκέλα, εδώ επίσης είναι μια φάση follow the money, follow ποιος έχει το, ακολούθα το ποιος έχει το πολιτικό συμφέρον αυτή τη στιγμή από την πράξη αυτή. Ποιος κερδίζει πολιτικά, ρε παιδί μου. Και εκεί τα συμπεράσματα μπορεί να είναι πιο εύκολα από την αναζήτηση του αν είναι αναρχικός ή λιγότερο αναρχικός ή με ποια πλευρά των αναρχικών, γιατί και στους αναρχικούς δεν είναι όλοι ένα πράγμα. Οπότε νομίζω καλύτερα να μιλάμε για πολιτική. Και με αυτά τα δεδομένα και με αυτές τις φράσεις το κλείνω μέχρι εδώ και λέω να πάω παρακάτω. Και αν χρειαστεί στις επόμενες εκπομπές και ανάλογα με το τι θα βγει, εδώ είμαστε, επανερχόμαστε. Rising up to you, filled with all the strength. Α, και έναν αστερίσκο ακόμα. Όχι, ο Βαρουφάκης δεν ψήφισε μνημόνιο. Μπορείς να του πεις ό,τι στο καλό θέλεις, αλλά μνημόνιο δεν ψήφισε, γιατί αυτό του φώναξαν τα καλόπεδα. Έλα έξω εσύ που ψήφισες μνημόνιο. Αυτό τώρα το λέει το κουκουέ, γιατί κινδυνεύει ζωτικός του χώρος. Εν πάση περιπτώσει, το σταματώ. Αλλά δεν ψήφισε μνημόνιο, να είμαστε ξεκάθαροι. Λοιπόν, πηγαίνω παρακάτω. Το θέμα της σημερινής εκπομπής, και σας ομολογώ ότι έρχομαι με πάρα πολύ έτσι αντικρουόμενα συναισθήματα και διφορούμενες σκέψεις, είναι αυτή η υπόθεση των αποζημιώσεων στα θύματα των τεμπών ή στους συγγενείς των θυμάτων των τεμπών και σε κάποιους ανθρώπους που νοσηλεύονται, που είναι τραυματίες και που κάποια στιγμή εύχομαι να πάνε όλα καλά, να βγουν από το νοσοκομείο οι άνθρωποι και να απολαύσουν, βάλτε το σε εισαγωγικά σας παρακαλώ, το συγκεκριμένο ρήμα, τα ευεργετήματα που τους παρέχει εν είδη αποζημίωσης, εν είδη επανόρθωσης το ελληνικό κράτος σε ό,τι αφορά το τραγικό δυστύχημα στο οποίο είχαν την τεράστια τυχαία να εμπλακούν. Υπήρξαν συγκεκριμένες ανακοινώσεις, υπήρξε και μία αντίδραση του Γιάννη Αγγελάκα από την άλλη πλευρά που δέχτηκε πάρα πολύ μεγάλες επικρίσεις και θα προσπαθήσω όλα αυτά να σας τα παρουσιάσω με έναν συλλογισμό που έρχομαι εδώ μπροστά σας, λέγοντας εκ των προτέρων ότι θα μπορούσα να δεχτώ κάθε αντίδραση σε αυτό και έχοντας δει, έρχομαι και υποψιασμένος, έχοντας δει τις αντιδράσεις που δέχτηκε ο Αγγελάκας στην ανάρτησή του, να ξέρετε, την ώρα που γράφω αυτή την εκπομπή έχει από κάτω 620 σχόλια, εκ των οποίων μάλλον τα περισσότερα τον βρίζουν. Θα τα πω όμως από την αρχή, γιατί μπορεί να μην έχετε παρακολουθήσει όλο αυτό. Καταρχάς να σας πω τα μέτρα και μετά να πάμε σιγά σιγά στο να το συζητήσουμε, αν έχετε την όρεξη. Λοιπόν, σας ομολογώ ότι όταν διάβασα την λίστα, όσο πήγαινα, είναι 11 μέτρα και όσο πήγαινα παρακάτω, ήταν ανάμεικτα τα συναισθήματα. Θέλω να σας τη διαβάσω όσο μπορώ έτσι πιο σύντομα για να δείτε και να δοκιμάσετε τη δική σας αντίδραση. Ξέρετε προφανώς τι έχει γίνει, ξέρετε πως έχουν σκοτωθεί αυτοί οι άνθρωποι. Ξέρετε πόσο μεγάλο βάρος υπάρχει στην ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν και κάποιες άλλες παράμετροι που θέλω να σας τις πω αφού σας διαβάσω τα μέτρα. Αλλά με βάση αυτό το βάρος που έχουμε όλοι, θέλω σας παρακαλώ να νιώσετε την ανάγκη μιας κυβέρνησης, του κράτους, να έρθει και να πει για σας που μείνατε πίσω, έχω να κάνω συγκεκριμένα πράγματα. 1, 2, 3, 11. Ξεκινώ. Πρώτο και βασικότερο. Ειδική σύνταξη υπέρ των οικογενειών, μέλος ή μέλη των οποίων απεβίωσαν, καθώς και σε όσους τυχόν επέλθει μόνιμη αναπηρία άνω του 50% εξαιτίας του δυστυχήματος. Η σύνταξη για κάθε πρόσωπο που απεβίωσε επιμερίζεται στον σύζυγο και στα τέκνα ή σε περίπτωση μη ύπαρξη σύζυγου και τέκνων επιμερίζεται στους γονείς. Είναι αφορολόγητη, καταβάλλεται αναδρομικά από 1η Μαρτίου, ανεξαρτήτως άλλων εισοδημάτων ή άλλης σύνταξης και το ποσό της προσδιορίζεται στο τετραπλάσιο της εθνικής σύνταξης. Για να σας το κάνω λιανά, αυτό σημαίνει 1.655 ευρώ. Δηλαδή, ένας γονιός ή δύο γονείς που έχασαν το παιδί τους θα μπει μέσα σε αυτό το σπίτι από την 1η Μαρτίου αναδρομικά, θα μπαίνουν 1.655 ευρώ μέχρι όσο, για πάντα, για πάντα. Προφανώς φαντάζομαι μέχρι σε οποιανού το όνομα, μέχρι να πεθάνει αυτός θα είναι η σύνταξη. 1.655 ευρώ. Ήδη είναι κάτι πολύ σημαντικό, χωρίς να σας, και έχω άλλα 10 να σας διαβάσω παρακάτω. Πάμε στο δεύτερο. Οι εκκρεμείς κατά την 31 Τρίτου 23 ατομικές οφειλές των συγγενών, γονέων, συζύγων ή προσώπων που έχουν κάνει σύμφωνο συμβίωσης, τέκνων και αδελφών των θανόντων, των προσώπων ή εκείνων που υπέστησαν μόνιμη αναπηρία σε ποσοστό άνω του 50%, καθώς και των προσώπων που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ, προς την φορολογική αρχή και τα ασφαλιστικά ταμεία διαγράφονται. Δηλαδή, ενός παιδιού που σκοτώθηκε εκεί, λέω ενός παιδιού πάντα γιατί η μεγάλη πλειονότητα, όπως ξέρετε, είναι νέοι άνθρωποι. Οι γονείς τους ή οι σύζυγοι, αν ήταν παντρεμένοι, ή τα παιδιά τους ή τα αδέλφια τους, όλοι αυτοί θα έχουν διαγραφή των οφειλών τους προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. 3. Σε συνεννόηση με τα τραπεζικά ιδρύματα και τους διαχειριστές δανείων, τα funds είναι αυτοί, κατόπιν πρωτοβουλίας τους, είναι και πρωτοβουλία των διαχειριστών και των τραπεζών, να ξέρετε, όποιος από τις οικογένειες αυτές έχει δάνειο, οι οποίες απορρέουν από συμβάσεις στεγαστικών ή προσωπικών δανείων, δανειακές υποχρεώσεις, ανεξάρτητα αν οι οφειλές αυτές εξυπηρετούνται ή μη, διαγράφονται. 3. Τι έχουμε μέχρι εδώ στα τρία πρώτα? Σύνταξη 1.655, οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία σβήνονται, δάνεια σβήνονται των ανθρώπων που χάσαν τους δικούς τους. Πάμε παρακάτω. Για την κληρονομιά όσων, αν κάποιος πέθανε και αφήνει πίσω από αυτούς που σκοτώθηκαν, αφήνει πίσω κάτι, ό,τι έχει να κάνει με αυτά, απαλλάσσεται από φόρο κληρονομιάς, όποιος είναι να τα πάρει. 5. Δίνεται ένα δικαίωμα διορισμού στο δημόσιο τομέα για ένα μέλος των οικογενειών των θανόντων έως και β' βαθμού συγγένειας. Και δικαίωμα διορισμού έχουν και τα πρόσωπα που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ ή υπέστησαν μόνιμη αναπηρία. Και αν δεν είναι δυνατός ο διορισμός τους για λόγους υγείας, το δικαίωμα διορισμού μεταβιβάζεται στο σύζυγο ή στα τέκνα ή αλλιώς σε έναν από τους γονείς ή σε έναν από τα αδέλφια τους. Γενικά από μια οικογένεια που έχει είτε νεκρό είτε τραυματία εκεί, αν είναι τραυματίας και ζει μπορεί και ο ίδιος να προσληφθεί στο δημόσιο, αν έχουν νεκρό ένα μέλος της οικογένειας μπορεί να μπει στο δημόσιο. Έχουμε φτάσει στα 5 από τα 11. Το 6 λέει ότι για να επισπευθεί η καταβολή των αποζημιώσεων θα παρασχεθεί δωρεάν νομική βοήθεια στα θύματα και στους συγγενείς εφόσον το επιθυμούν. 7. Αν οι επιβαίνοντες φοιτητές, καθώς και οι φοιτητές που είναι τέκνα, σύζυγοι ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, αδέλφια και γονείς θανόντων ή προσώπων που υπέστησαν μόνιμη αναπηρία σε ποσοστό άνω του 50%, αν κάποιος είναι φοιτητής συγγενής κάποιου που χάθηκε, δικαιούται μεταγραφή κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος σε αντίστοιχο τμήμα άλλου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος όπου θέλει. Είμαστε στο 8. Αν επίσης είναι φοιτητές, προτεραιοποιούνται όσον αφορά τη στέγαση στις φοιτητικές εστίες των εκπαιδευτικών τους ιδρυμάτων και τους παρέχεται δωρεάν σίτηση κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Εάν είναι μαθητές και πρόκειται να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις, προβλέπονται ρυθμίσεις περί προσάυξησης μοριοδότησης ώστε να μπουν πιο εύκολα στο πανεπιστήμιο παιδιά που είναι συγγενείς ανθρώπων που χάθηκαν στο δυστύχημα ή αν είναι οι ίδιοι παθώντες από το δυστύχημα και ζουν ακόμα και αφού ξεπεράσουν ό,τι έχουν να ξεπεράσουν είναι να δώσουν πανελλήνιες. Και το 10 και το 11 λέει ότι καλύπτονται πλήρως από τον ΕΟΠΗ οι δαπάνες νοσηλείας και αποκατάστασης τραυματιών σε υλικά, σε υπηρεσίες, σε όλες τις δομές δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και τα έξοδα μετάβασης σε δομές αποκατάστασης του εξωτερικού χωρίς καμία απολύτως συμμετοχή, αυτό είναι το 10, και το 11 ότι παρέχεται δωρεάν εξατομικευμένη ψυχολογική υποστήριξη των οικογενειών, διαζώσεις και κατοίκων μέσα από το δίκτυο δομών ψυχικής υγείας του ΕΣΥ. Δεν ξέρω ειλικρινά τι αισθήματα σας δημιουργεί αυτό. Ξέρω όμως τι αισθήματα δημιούργησε σε κάποιους από τους ανθρώπους που είναι σε αυτή την κατηγορία, σε αυτή την τραγική κατηγορία. Είναι βάλσαμο στις ψυχές μας, είπε ένας πατέρας, τα μέτρα της κυβέρνησης, είναι βάλσαμο στις ψυχές μας όλων εμάς που χάσαμε τα παιδιά μας. Και κατηγορήθηκε γι' αυτό. Ένας άλλος είπε... Τι θα θέλατε, δηλαδή, μάλλον ο ίδιος, επειδή αυτό ήταν μια, γι' αυτό σας είπα, για βάλσαμο στην αρχή της εκπομπής, μετά ξαναβγήκε σε κάποιο άλλο κανάλι και λέει τι στο καλό θέλετε, δηλαδή να έρχεται η πολιτεία να μας υποστηρίζει, να μας βοηθάει. Έχω 3 παιδιά συνολικά και δεν είμαι πλούσιος και μέσα στον πόνο μου για το χαμένο μου ένα παιδί, τουλάχιστον με τα 1655, με το ότι θα είναι φοιτητές και θα πάνε σε όποιο τμήμα θέλουν, με το ότι θα μας διαγράψουν το δάνειο, τα χρέη στην εφορία, στα τουλάχιστον θα έχω την άνεση να μεγαλώσω τα άλλα 2. Ξεκάθαρα πράγματα. Και ξέρετε, αρχίζει να γίνεται λογιστικό το ζήτημα πια. Θα μου πεις όλα σε χρήμα, δεν αποτιμώνται. Έχω ξεχάσει να σας πω ότι η εισαγωγή της ανακοίνωσης για τα μέτρα στήριξης έχει την φράση εκείνη που λέει ότι καμία αποζημίωση δεν μπορεί να απαλύνει το... Η ανθρώπινη ζωή δεν αποτιμάται, ελάχιστο χρέος της πολιτείας σε αυτές τις συνθήκες είναι να ανακουφίσει και να στηρίξει με σεμνότητα και σεβασμό τους συγγενείς των θυμάτων και τους τραυματίες του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Και μετά είναι από κάτω αυτά τα 11 που σας διάβασα πριν. Κρατήστε παρακαλώ εδώ τις 2 λεξούλες αυτές, την σεμνότητα και τον σεβασμό με τον οποίο παρέχεται η στήριξη αυτή. Και κρατήστε παρακαλώ για να τα θέσω όλα μπροστά σας πηγαίνοντας προς το διάλειμμα και να τα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος, την ανάρτηση του Γιάννη Αγγελάκα, του τραγουδιστή. Συγγνώμη πατέρα, Αν το ήξερα από πριν ότι θα πάρεις αποζημίωση, έξτρα σύνταξη, θα σου σβήσουν όλα τα χρέη και θα διορίσουν και τη μαμά στο δημόσιο, θα ανέβαινα και εγώ στο τρένο. Γιατί όχι, θα θυσιαζόμουν για να σας ελαφρύνω οικονομικά και για να βελτιωθούν οι συγκοινωνίες μας. Αλλά αυτό το άτιμο το κράτος δεν μας λέει τίποτα από πριν. Ούτε ότι αν μπούμε στο τρένο παίζουμε τη ζωή μας κορώνα γράμματα, ούτε τι κερδίζουμε σε περίπτωση δυστυχήματος. Από κάτω ο Γιάννης Αγγελάκας τρώει πολύ βρυσίδι για την ανάρτηση αυτή. Λοιπόν, κρατήστε τα, βάλτε τα σε μια σειρά, περιμένετε με λιγάκι για το διάλειμμα και έρχομαι να πούμε και τα υπόλοιπα. Τα δύο πρώτα τραγούδια στην αρχή και στην έναρξη του δεύτερου μέρους είναι μια μικρή αναφορά στο Γιώργο Σεφέρη που σαν σήμερα γεννήθηκε το 1900. στο περιάλι το κρυφό κι άσπρο σαν περιστέρι. Διψάσαμε το μεσημέρι, μα το νερό γλυφό. Διψάσαμε το μεσημέρι, μα το νερό. Πάνω στην άμμο τη Ξανθή γράψαμε το όνομα της. Ωραία που φύσηξε ο Πάτης και σβήστηκε η γραφή. Φύσηξε ο Πάτης και σβήστηκε η γραφή. Καρδιά με τη πνοή τύπο τους και τη πάθος πήραμε τη ζωή μας λάθος κι αλλάξαμε. Με τη ζωή μας λάθος κι αλλάξαμε ζωή. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στη Δευτέρα, 13η μέρα του Μάρτη, σε μια εβδομάδα, την τρίτη κατά σειρά εβδομάδα μετά το τραγικό δυστύχημα και έχοντας πλέον στα χέρια μας τα μέτρα ανακούφισης, αποζημίωσης, αποκατάστασης, πείτε όποια λέξη θέλετε, για τις οικογένειες των θανόντων, των θυμάτων αυτής της τραγωδίας και για τους ανθρώπους που έχουν τραυματιστεί. Σε μια εβδομάδα που συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις, σε μια εβδομάδα που θα έχουμε την μεγάλη πανεργατική απεργία την προσεχή Πέμπτη στις 16. Η λογική λέει, τουλάχιστον η δική μου λογική, δεν ξέρω αν και των σωματείων μας θα ταυτιστεί, ελπίζω να ταυτιστεί, ότι την ημέρα της απεργίας εμείς θα δουλεύουμε για να καλύψουμε, ενώ οι δημοσιογράφοι για να καλύψουμε την απεργία, και θα απεργήσουμε μία μέρα πριν λογικά, άρα την Τετάρτη. Λογικά λοιπόν την Τετάρτη δεν θα έχουμε και εκπομπή, αλλά περιμένουμε και τις ανακοινώσεις τις επίσημες. Θα δούμε. Στην συζήτηση λοιπόν για τα μέτρα ανακούφισης, πείτε τα, ας τα πούμε έτσι εν πάση περιπτώσει, για την αποζημίωση, μπαίνουν δύο παράμετροι. Μπαίνουν πολύ περισσότερες, αλλά μπαίνουν οι δύο τουλάχιστον αυτές. Κάτι θα έπρεπε να κάνεις ως κυβέρνηση. Προφανώς πρέπει να παράσχεις μια αποζημίωση στους ανθρώπους αυτούς, αλλά ενδεχομένως να κατηγορηθείς με βάση να και αυτά που λέει ο Αγγελάκας, και που σας ομολογώ ότι με ενδιαφέρον τα διαβάζω. Αυτόν βέβαια τον βρίζουν από κάτω, ελπίζω να μην βρίσετε και εμένα, ή τέλος πάντων να τα συζητήσουμε, ότι μήπως το παρακάνεις, μήπως αρχίζεις να έχεις εδώ, να μου δείχνεις ενός είδους, να υπησέρχεσαι σε μια συναλλαγή με το θρήνο των ανθρώπων αυτών. Βέβαια έχω πάντα στα αυτιά μου τη φωνή του ανθρώπου αυτού που λέει είναι βάλσαμο, γιατί εγώ έχω και άλλα παιδιά να μεγαλώσω. Και τι θέλετε να κάνω, να μην τα δεχτώ. Ωστόσο το γεγονός ότι απαντούν τα μέτρα, προσέξτε να δείτε, αυτό που νομίζω ότι με πειράζει διαβάζοντάς τα και ξαναδιαβάζοντάς τα, νομίζω ότι με πειράζει το γεγονός ότι με βάζουν σε μια κατάσταση να δελεάζομαι, όσο και αν σας ακούγεται. Και ξέρω ότι μεγάλη κουβέντα λέω τώρα και βαριά κουβέντα και χτύπα ξύλο χίλιες φορές και κουνήσω από τη θέση σου, να μην δελεαστείς ποτέ να μπει σε τέτοια θέση. Αλλά έλα να σου πω λίγο, τα διαβάζεις κι εσύ? Δηλαδή σε τι απαντούν αυτά τα μέτρα στις αγωνίες που έχουν όλοι οι άνθρωποι αυτού εδώ του τόπου? Ρε παιδί μου, να πάρω σύνταξη. Και μάλιστα να πάρω μια επιπλέον σύνταξη από αυτή την κουτσουρεμένη που παίρνω. Και καλή σύνταξη, 1655. Να μου σβηστεί το δάνειο. Άρα και να είχα τώρα έτσι και να αυτό και ξαφνικά να μην, να μου έλεγε η τράπεζα, σας το χαρίζουμε. Οπ, να το. Να μπω στο δημόσιο, να βρω μια δουλειά, σταθερή. Να πάει το παιδί στη σχολή που θέλει να περάσει. Είδες πως απαντά. Τα χρέη στην εφορία. Ή έχω ένα μαγαζί ρε παιδί μου και δεν έχω πληρώσει το ΙΚΑ των υπαλλήλων και με κυνηγάει η ιστορία αυτή και έχω αυτό ρυθμίσεις εκεί και αυτά με κυνηγάν και τσουπ σβήνονται όλα. Λοιπόν καταλαβαίνεις, εμένα τουλάχιστον αυτό με ενοχλεί, ότι σαν να με γαργαλάει, σαν να με δελεάζει λίγο να βάλω τον εαυτό μου στη θέση αυτών των ανθρώπων και να πω πάλι μεγάλη κουβέντα. Κοίτα ρε τον τυχεράκια ρε. Τι λες τώρα ρε εσύ θα μου πεις. Ποιος τυχεράκια, ο άνθρωπος έχει χάσει το παιδί του. Ξέρω ότι είναι δύσκολη αυτή η κουβέντα. Ξέρω ότι ή μάλλον ζητώ από σας και την άποψή σας ακόμα και να πάω προς τα πίσω, να φύγω από εκεί, από αυτή τη θέση. Δηλαδή ξέρετε, καμιά φορά υπάρχουν μέρες που έρχομαι εδώ με μια σιγουριά για τις θέσεις μου και υπάρχει και μια θέση, υπάρχουν και κάποιες μέρες που λες κάτσα να το δω. Μήπως είναι θέμα που δεν θα έπρεπε να ασχοληθώ καθόλου. Μήπως είναι θέμα που βρες ρε παιδί μου να κάνεις κάτι άλλο στην εκπομπή τώρα. Άσε το αυτό, άσε τους ανθρώπους να κάνουν τη δουλειά τους, να τους αποζημιώσουν και μην μπλέξεις καθόλου με αυτό. Ναι και αυτό παίζει ως ένα βαθμό. Και ξέρετε τι άλλο παίζει? Παίζει αυτή η... πώς να το πω, η συνείδηση του ότι έλα εδώ φίλε μου, ποιο είναι το όνειρο όλων των Ελλήνων, το όνειρο ποιο είναι, εκτός από το να σου σβήσουν το δάνειο, να με κάνεις μια μέρα πρωθυπουργό. Έλα εδώ Διονέλη μου, έλα εδώ Αγγελάκα. Αυτή η μέρα που θα κάνει, έστω για μια μέρα, που λέμε όλοι ρε παιδί, κάνουμε πρωθυπουργό, λοιπόν η μέρα που θα σε κάνουμε πρωθυπουργό θα είναι η μέρα που καθορίζουμε τις αποζημιώσεις. Τι θα έκανες εσύ, τι θα δίνες? Για έλα εδώ, βάλτε κάτω. Έλα εδώ κύριε Γιάννη Αγγελάκα, τι θα δίνες? Και εγώ που σας μιλώ εδώ. Μήπως τελικά θα κατέληγες στα ίδια μέτρα? Η πρώτη σκέψη που μπορώ να σας πω είναι ότι μπορεί να το έκανα, ακόμα και αν κατέληγα στα ίδια μέτρα, να το έκανα λιγάκι χωρίς να το ανακοινώσω. Γιατί προσέξτε, δεν είμαστε σε ανύποπτο χρόνο, προφανώς οι εκλογές παίζουν ρόλο, να άλλη μία παράμετρος που είναι κοντά οι εκλογές. Προφανώς θα ήθελες να ξανα... ακόμα και για μία μέρα να σου λέγανε, θα ήθελες μετά να θα γλυκαθείς. Θα ήθελες. Δηλαδή αυτός δεν θέλει να μείνει για μία μέρα, αυτός θέλει να ξαναβγεί πρωθυπουργός. Οπότε μοιραία θα πάει σε κάτι που θα χρησιμοποιήσει και επικοινωνιακά τα μέτρα αυτά. Επίσης, θα πρέπει να σκεφτείς ότι στους ανθρώπους αυτούς δεν μπορείς να υποσχεθείς. Δηλαδή είναι πολύ να υποσχεθείς ότι θα βελτιώσουμε το σύστημα και όλα αυτά που πήγαν λάθος για να μην χαθούν άλλα παιδιά. Θα τους έφτανε αυτό, φαντάζεσαι μια τέτοια κατάσταση? Μήπως θα ήσουν πάλι αυτός που θα έλεγε δεν κάνανε τίποτα για τους ανθρώπους? Είναι δύσκολη η κουβέντα αυτή, σας ομολογώ, και αισθάνομαι και εγώ πολύ δύσκολα σε αυτό το δίλημα. Ναι, ομολογώ, αν θέλετε να την κάνουμε ανοιχτά την κουβέντα, ότι αν καθόμουν εκεί σε αυτή την καρέκλα, πες ότι έρχεται εδώ, στην ξεσκονίζει και όσο, έλα, κάτσε εδώ σήμερα, να αποφασίσεις εσύ τι θα δώσουμε. Ότι στην προσπάθειά μου να, με την έτσι, πώς να σας το πω, αγνή προσπάθεια, να αποζημιώσω αν ήταν στο χέρι μου, μπορεί να έκανα τα ίδια, μπορεί να έκανα και περισσότερα ακόμα. Για να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας, έχω μερικές ερωτήσεις παρακάτω και για σας, που αρχίζουν να κάνουν το πράγμα λίγο πιο πονηρό, ακόμα και αν συμφωνήσουμε ότι καλώς οι άνθρωποι αυτοί παίρνουν τις αποζημιώσεις αυτές, αυτού του είδους. Και οι άλλοι, οι προηγούμενοι, γιατί δεν πήραν αποζημιώσεις οι άνθρωποι που χάθηκαν σε αυτή την κυβέρνηση, σου λέω, ας τις προηγούμενες, θα σου πω και για τις προηγούμενες, γιατί δεν πήραν αποζημιώσεις οι άνθρωποι που χάθηκαν από την κακοκαιρία Μύδια? 2 στην Εύβοια και 1 στην Κρήτη. Δεν έφταιγε το κράτος εκεί? Γιατί δεν βάλαν αυτόν έναν συγγενή του στο δημόσιο? Θέλεις να στο πάω παραπέρα? Ναι, τώρα αύριο είναι και το μνημόσυνο στην Αγία Πελαγία για τους 6 μήνες που χάθηκαν 2 άνθρωποι στις πλημμύρες, που το ξέρω και κοντά, από κοντά. Γιατί δεν πήραν ούτε αυτοί τίποτα? Και αυτοί δεν είναι θύματα της κρατικής αδιαφορίας και της κρατικής ανεπάρκειας? Θέλεις να στο πάω λίγο πιο πίσω, να το χοντρίνουμε? Γιατί δεν έχουν πάρει τις ίδιες αποζημιώσεις? Γιατί δεν έχουν δει μια συγκεκριμένη προσφορά από την πλευρά της πολιτείας οι συγγενείς των 36.283, αυτό γράφει το Κοντέρ μέχρι χθες το βράδυ, των 36.283 θυμάτων του κορονοϊού? Δεν έφταιγε το κράτος για αυτούς? Και ακόμα και αν υποθέσουμε ότι κάποιοι ήταν απρόσεκτοι, δεν έφταιγε σίγουρα, ξεκαθαρισμένα, χωρίς καμία αμφιβολία και μάλιστα και με επιστημονική μελέτη, λίτρα τσιόδρα, για τους θανάτους, το κράτος για τους θανάτους αυτών που πέθαναν ενώ νοσηλεύονταν διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ? Για να μην σου πω για τους άλλους, σου λέω μόνο για αυτούς που πέθαναν εκτός ΜΕΘ. Γιατί δεν πήραν αυτοί την αποζημίωση? Και όταν πηγαίνεις στις προηγούμενες μεγάλες καταστροφές, εδώ αρχίζει να γίνεται ακόμα πιο πονηρό. Διότι με βάζεις να σκεφτώ, όπως βλέπετε, έχω βάλει μια ζυγαριά εδώ, εκτός από το μικρόφωνο που έχω μπροστά μου, έχω βάλει και μια ζυγαριά και ζυγίζω τώρα. Αγία Πελαγία, Τέμπη. Πιο βαριά τα Τέμπη. Μύδια κακοκαιρία, Τέμπη. Κορονοϊός, ή μήπως επειδή είναι περισσότεροι του κορονοϊού, ενώ αυτοί είναι 57 και δεν θα ρίξουν το ταμείο έξω. Είναι τέτοιο, με το κιλό πάει. Συγγνώμη τώρα, έτσι. Ή μήπως αυτή τη ζυγαριά με οθείς να βάλω την αντιμετώπιση των προηγούμενων καταστροφών? Επί ΣΥΡΙΖΑ πόσα πήρανε τα θύματα από το Μάτι? Α, δεν τους βάλανε στο δημόσιο αυτοί. Το πήρε το μήνυμα? Ούτε το δάνειο τους σβήσανε από την τράπεζα, το πήρε το μήνυμα? Και στη Μάνδρα γιατί δεν πήρανε και αυτοί μεταγραφή το παιδί τους όπου θέλουνε? Και γιατί δεν πήραν 1.655 ευρώ σύνταξη αυτοί από τη Μάνδρα, επί ΣΥΡΙΖΑ? Είδες πως με βάζεις να σκεφτώ? Εσύ με οθείς να σκεφτώ εκεί. Και νομίζω ότι το θέλεις, δηλαδή άμα το πολύ συζητήσουμε θα το παραδεχτείς κιόλας ως κυβέρνηση. Γι' αυτό σας λέω ότι έχω αρχίσει να έχω περίεργα συναισθήματα γι' αυτό. Έχω αρχίσει να πιστεύω, ή μάλλον είμαι σίγουρος γι' αυτό, ότι αν δεν ήμασταν τόσο κοντά στις εκλογές, δεν θα ήταν τόσο πλουσιοπάροχες οι αποζημιώσεις. Και Μάρτης μου, θα μου πεις, τι να σας πω τώρα, ποιο Μάρτης ο Θεός? Ναι, με το αν δεν κάνεις πολιτική, δεν κάνεις ούτε δημοσιογραφία με το αν. Πού θα το μάθεις αυτό, αν δεν ήταν κοντά στις εκλογές, ότι θα ήταν λιγότερο οι αποζημιώσεις? Υπόθεση κάνεις. Αλλά ξέρετε, υπόθεση, αρχίζουν πολλά να μαζεύονται γύρω από αυτή την ιστορία. Και σταματώ κάπου εδώ. Δηλαδή νομίζω δεν έχω να σας πω κάποια άλλα, έχω να διαβάσω και μηνύματά σας για τα προηγούμενα θέματα που συζητούσαμε. Αύριο θα περιμένω για το συγκεκριμένο, για το σημερινό. Έχω δεύτερες σκέψεις. Έχω έναν πολύ σοβαρό προβληματισμό. Το καταλάβαμε, θα μου πεις, το πες 10 φορές. Εντάξει. Δεν είμαι σίγουρος ότι... Α, και κάτι ακόμα. Εκείνο το σεμνά και με σεμνότητα και με σεβασμό. Τις θυμάστε τις λεξούλες που σας είπα. Είναι στο εισαγωγικό της ανακοίνωσης. Οφείλει να ανακουφίσει σε αυτές τις συνθήκες. Το ελάχιστο χρέος της πολιτείας είναι να ανακουφίσει και να στηρίξει με σεμνότητα και σεβασμό. Αυτή είναι σεμνότητα, το ότι το ανακοινώνεις. Δηλαδή, το επόμενο στάδιο ποιο θα ήταν, ρε παιδί μου, αν δεν ήσουν σεμνός? Θα ήταν, ξέρω εγώ, να πάρεις τους πατεράδες των νεκρών παιδιών, να τους δεις και με μια στολή ανθυποσμιναγού και ανθυποστράτηγου, ξέρω εγώ, ανθυπολοχαγού, όπως κάνουμε στους Ολυμπιονίκες, μωρέ, που έρχονται με το μετάλλιο και μετά τους κάνουμε αυτό και να ρίξεις και τα τείχη της πόλης, άμα είναι για τον νεκρό τους, ε. Και δηλαδή ποιο ήταν το προηγούμενο στάδιο σεμνότητας που το κατέκτησες, ή μάλλον το πιο κάτω στάδιο που δεν ενέδωσες να πας να το κάνεις, ξέρω εγώ, φανφάρα το πράγμα και να το κάνεις σοου. Ποιο ήταν το άλλο στάδιο, ρε παιδί μου? Γιατί εδώ βλέπω μία λίστα η οποία παίζει σε όλα τα μέσα, σε όλα τα κανάλια, ακόμα και οι ενστάσεις του Αγγελάκα στοχοποιούνται όχι μόνο από τους χρήστες από κάτω, αλλά και από τα μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή να σας διαβάσω, ο τίτλος στο πρώτο θέμα για την ανάρτηση του Αγγελάκα που σας έλεγα ήταν «Τραγωδία στα Τέμπη, Αγγελάκας ζητάει και τα αρέστα που το δημόσιο αποζημιώνει τα θύματα της τραγωδίας». Καταλαβες ότι αυτό το αφήγημα του καλού δημοσίου που ήρθε και αποζημίωσε εγκαίρως και πλουσιοπάροχα δεν σηκώνει κανέναν αστερίσκο, καμία παρονιχίδα, κάτι περίεργο να ακουστεί γι' αυτό. Όλα αυτά είναι που με ενοχλούν στη σειρά, το ένα δίπλα στο άλλο. Και το σταματώ εδώ τελικά και θέλω τη γνώμη σας γι' αυτά. Για το τεθλιμμένο Υπουργικό Συμβούλιο μου γράφει ο Αντώνης από την Αρχαία Ολυμπία, ο οποίος νομίζω και λόγω της κατάστασής του ίσως έχει και ένα λόγο παραπάνω στο θέμα αυτό που σας έβαλα σήμερα. Μετά το πρόεδρε κάτω το κεφάλι, κάτω το κεφάλι και για ολόκληρο το Υπουργικό Συμβούλιο. Μάλλον ο επικοινωνιολόγος θα είναι επικοινωνιολόγος της κάτω κεφαλής. Όσο για την αφρόκρεμα των πολιτικών, τους αρίστους των αρίστων, τι να πει κανείς για αυτούς? Έρμεα, υποχείρια, κανονικές μαριονέτες, καμία ντροπή, εδώς αχρίοι. Ο δε Μεσσίας μέσα στη θλίψη του παρήγγειλε δημοσκόπηση για να διαπιστώσει αν έχει τρωθεί η εικόνα του. Μην ανησυχείς, πρόεδρε, ακόμα και αν τσαλακωθεί λίγο η εικόνα σου, τα πετσοταϊσμένα μιμιέ θα στην κάνουν λαμπίκο και θα σε παραδώσουν πάλι καθαρό και αμόλυντο, πάντα μέσα στη θλίψη σου βέβαια. Και μία πρόβλεψη. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνουμε μάρτυρες της μεγαλύτερης παραπληροφόρησης και του πιο άκρατου αποπροσανατολισμού που έχει γίνει ποτέ σε προεκλογική περίοδο. Και τι δεν θα δούμε? Περίπου προφητικό είναι το μήνυμα σου, Αντώνη, γιατί ήδη αρχίσαμε να βλέπουμε. Το νέο επικοινωνιακό απόφθεγμα του Πρωθυπουργού «Φταίμε όλοι» είναι ο ασφαλέστερος τρόπος για να καταφέρουν οι όλοι να μην φταίει κανείς. And I realize my life is not the same. φίλος ο Μπερσέκερ από την Κέρκυρα. Μου γράφει, όπως το είπα, είναι πολλές οι ψήφοι Άρη και δεν τους καίς τους καραμανλικούς έτσι εύκολα στη Νέα Δημοκρατία, δεν βγαίνουν τα κουκιά. Δεν φταίει ούτε ο Μητσοτάκης ούτε ο κάθε καραμανλή στο κάτω-κάτω. Οι δεξιοί φταίνε που μια ζωή περιμένουν να φάνε τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι των αρχόντων. Να τους χαίρεται όποιος τον ψηφίσει τον Καραμανλή 3. Καραμανλή Volume 3, εννοεί τον εδώ τον σεραίο παρετηθέντα και κλαφθέντα υπουργό. Και επίσης μου λέει μπορεί να τον αφήσουν για ευρωβουλευτή ή για καμιά μη εκλόγιμη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως τον Αβραμόπουλο. Δεν ξέρω, θα δούμε. Ο ίδιος πάντως επιμένει ότι θέλει να ξαναείνει υποψήφιος βουλευτής. Έχει και ένα όνομα ο άνθρωπος να τιμήσει και καταλαβαίνετε δεν παίζουν με αυτά. Η Νούλη μου γράφει για τα αεροδρόμια και για τη συνέντευξη που έδωσε ο πρόεδρος των αερολιμενικών στον Νίκο Μπογιόπουλο, τον συνάδελφο, και για τις μεγάλες ελλείψεις που υπάρχουν εκεί και για τα χατήρια που γίνονται στη Φράπορτ και για τον κίνδυνο που υπάρχει και για τις αερομεταφορές στην χώρα μας. Για την επίθεση στον Βαρουφάκη μου γράφει περαστικά στον γραμματέα και στην δημοκρατία μας επίσης η Νούλη. Ο Χρήστος από τη Δράμα μου γράφει, υποθέτω θα έχεις δεχτεί αρκετά μηνύματα για την επίθεση στον Βαρουφάκη και αναπόφευκτα θα ασχοληθεί στην εκπομπή. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω τι ισχύει αν του επιτέθηκαν μπράβοι, αναρχικοί ή αναρχικοί σε εισαγωγικά. Εμπιστεύομαι αυτά που θα μας πεις αύριο, είπα μερικά Χρήστο. Σε οποιαδήποτε περίπτωση μιλάμε για θρασίδηλους φασίστες. Η γνωστή τακτική του φασίστα, βία πολλών εναντίον ενός. Αυτοί οι γνώστες της πολιτικής πραγματικότητας που του φώναξαν ότι υπέγραψε μνημόνιο, ξέχασαν να του θυμίσουν και τα 100-200 δις, συγγνώμη λέει, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, που κόστισε στην ελληνική οικονομία και μόνο γι' αυτό έπρεπε να του μαυρίσουν και τα μάτια. Ηρωνικά προφανώς το λέει ο Χρήστος. Από την άλλη φαίνεται να αποδίδει το έργο της μπατσοκρατούμενης πολιτείας που έχει κατασκηνώσει σε βαθμό παραλογισμού εδώ και 4 χρόνια στα εξάρχεια, είτε για να δέρνει είτε για να φυλάει λαμαρίνες. Έχει παταχτεί οριστικά η ανομία στα εξάρχεια και ο κόσμος αναπνέει ελεύθερα. Στον πλεύρη να το πει μόνο κάποιος για να μην επισκέπτεται αξιμέρωτα και αναγκάζεται να ψιθυρίζει. Και μου στέλνει μια φωτογραφία με τα ΜΑΤ εκεί στην πλατεία Εξαρχείων που όντως φυλάνε τις λαμαρίνες. Φώτης από τη Μυτιλίνη μου γράφει για αυτή την υπόθεση, την απίθανη υπόθεση με το 15χρονο παιδί, πρόεδρος του 15 μελούς, στο 4ο γυμνάσιο, υποκατάληψη, το οποίο τον συνέλαβαν. Επόμενο βήμα μου λέει το αναμορφωτήριο προς γνώση και συμμόρφωση και αποτροπή αντιδραστικών εκδηλώσεων. Βεβαίως, βεβαίως, Φώτη. Αυτά για σήμερα, είναι ένα-δυο ακόμα, δεν τα προλαβαίνω, φτάσαμε στο τέλος. Περιμένω και αύριο τα δικά σας μηνύματα. Καλή συνέχεια, να προσέχετε. Θα τα πούμε αύριο. Γεια. Quit these games we play and I